sprawdzamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Sobota, 23 marca, minęła 22. Krzysztof Zuglewski, zapraszam na serwis. Po zamachu w Rosji prezydent Ukrainy mówi, że Putin zawsze stara się zrzucić winę na innych. Przez wichury prawie 400 interwencji strażaków w Małopolsce, prawie 200 tylko w Krakowie. Godzina dla ziemi. Wiele znanych na całym świecie budynków gasi wieczorem światła. Władimir Putin zawsze stara się zrzucić swoje winy na innych, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski odniósł się do wypowiedzi, że sprawcy zamachu w Krasnogorsku pod Moskwą zamierzali zbiec na Ukrainę. Ukraiński przywódca zwrócił uwagę, że Putin zwrócił się do swoich obywateli dopiero następnego dnia po ataku terrorystycznym, bo jak dodał Wołodymyr Zełenski, myślał, że jak połączyć to z Ukrainą. Wydarzenia w Rosji posłużą do zaostrzenia polityki Władimira Putina i Ukraina będzie zapewne ofiarą tej sytuacji, ostrzega polski minister koordynator służb specjalnych. Jak dodaje Tomasz Siemoniak, jest poważna obawa, że może to oznaczać nową fazę rosyjskiej agresji na Ukrainę. Władimir Putin potrzebuje takich pretekstów jak zamach, co może oznaczać nową fazę wojny, mówi minister. Na te zdarzenia, które Rosja próbowała, czy próbuje i propaganda wiązać jakoś z Ukrainą, choć na razie żadnych dowodów na to nie ma, na pewno posłużą do zaostrzenia polityki Putina, do zaostrzenia linii i tutaj Ukraina będzie ofiarą tej sytuacji, bo taka jest logika rosyjskiej polityki od 20 kilku lat. Wczoraj w Krasnogórsku pod Moskwą w ataku terrorystycznym na salę koncertową zginęły co najmniej 133 osoby. Do zamachu przyznało się tak zwane Państwo Islamskie. Terroryści ISIS działali podobnie jak w przypadku poprzednich zamachów, mówi Andrzej Mroczek z Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Modus operandi przeprowadzenia tego zamachu rzeczywiście odpowiada ISIS, Daesh czy Państwu Islamskiego. Jest to charakterystyczne, jeżeli byśmy analizowali poprzednie zamachy, czyli przygotowanie się, zebranie środków, podjechanie, atak, następnie wycofanie się, ucieczka. A władze Stanów Zjednoczonych poinformowały, że przekazały w marcu Rosji informacje o możliwych atakach terrorystycznych. Prawie 400 razy interweniowali strażacy w Małopolsce w związku z wichurami. Najwięcej szkód silny wiatr wyrządził w Krakowie i powiecie krakowskim. W Nowej Hucie drzewo spadło na zaparkowane samochody, a w Prokocimiu wiatr zerwał balustradę balkonu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Najwięcej interwencji dotyczyło uszkodzeń dachów, a w niektórych miejscach występowały utrudnienia w ruchu z powodu powalonych drzew. Baner reklamowy porwany przez wiatr zablokował pas ruchu na ulicy Zakopiańskiej w Krakowie. Wieczorem wiatr słabnie, wcześniej osiągał w porywach do 75 km na godzinę. Dobiega końca głosowanie w pierwszej turze wyborów prezydenckich na Słowacji. Swój głos oddali faworyci Peter Pellegrini i Ivon Korczok, którzy według przedwyborczych sondaży znajdą się za 2 tygodnie w drugiej turze. O udział w wyborach apelowała kończąca urzędowanie prezydent Zuzana Czaputowa. Życzę Słowacji, aby jej prezydent chronił konstytucję, godnie reprezentował kraj za granicą, a w swoich działaniach i retoryce wstawiał się za wszystkimi, a nie jedynie za swoimi wyborcami. No, lokale wyborcze na Słowacji o 22 powinny zostać zamknięte. 5 lat temu frekwencja w pierwszej turze wyborów prezydenckich wyniosła niecałe 49%. Wiele budynków użyteczności publicznej i także tych najsłynniejszych na całym świecie gasi dziś wieczorem światło na znak troski o planetę. Akcja Godzina dla Ziemi rozpoczęła się przed 21. Ma zwrócić uwagę na problem nadmiernego zużycia energii elektrycznej. Ma przypominać, że o energię należy dbać, mówi dr Marcin Fice z Politechniki Śląskiej. Oddziałuje bardziej na świadomość tego, że należałoby po prostu ograniczać zużycie energii jako takiej. Czy to pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, czy też ze źródeł odnawialnych. Należy energię szanować i oszczędzać jej zużycie. Godzina dla Ziemi zaczęła się o 20.30. W tym roku akcja poświęcona jest rzekom, a jej organizatorzy zwracają uwagę na zły ich stan w Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na Pomorzu mogą wystąpić przymrozki. Na pozostałym obszarze kraju temperatura będzie wynosić od 0 do 3 stopni. Noc będzie pochmurna w całym kraju.

Well, I'm much dear me. East End town and dead end world. The East End boys and West End girls. In a West End town and dead end world. The East End boys and West End girls. West End girls. You got a heart of glass or a heart of stone. Just you wait till I get you home. No future, we've got no past. Here today, built to last. In every city, in every nation. From Lake Geneva to the Finland Station. Yeah. Been in a West End town in a dead end world. East End boys, West End girls. In a West End town, a dead end world. The East End boys, West End girls. West End girls. West End boys, West End girls, yeah. West End boys. W roku 1984 Pet Shop Boys. W 1984, 40 lat ma to nagranie. W 2023 upolitycznieni nowi punk rockowcy ze Sleaford Mods. Tak przedstawili swoją wersję wydarzeń w piosence West End Girls. Czyli byliśmy w Birmingham, skąd pochodzi Mike Skinner, lider zespołu The Streets. Teraz Nottingham, bo tam działają i tworzą panowie ze Sleaford Mods. To teraz chciałbym, abyśmy przenieśli się do Bristolu, bo to miasto kojarzone nie tylko ze street artem, nie tylko z Bristol Soundem, ale też może z tym człowiekiem, który wywarł znaczny wpływ na basową scenę Wielkiej Brytanii. Przed Państwem Ronnie Size. Y llamo tu fuego. Ryan Williams, czyli Ronnie Size, niezwykła postać, jeżeli chodzi o brytyjską, ale też i o światową scenę muzyczną. Człowiek legenda, DJ, producent, ale też ktoś, kto powołał do życia kolektyw Ronnie Size Represents, którym w 1997 roku wydał wspaniały album New Forms, album, który doczekał się reedycji z okazji 20-lecia istnienia, i utwór Watching Windows, który znajduje się na płycie, można znaleźć w wersji zremiksowanej przez New York and Soul, czyli kolektyw z Nowego Jorku. A propos remiksów, to teraz mam dla Państwa jeszcze jeden, a w ostatniej godzinie naszego spotkania troszeczkę więcej tego będzie. Mimo tego, że sobotni wieczór, państwo piszą michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję serdecznie za korespondencję. Mamy 8 minut do 23. No i niech brytyjskość tej godziny na antenie Trójki podkreśli nazwa zespołu, który właśnie wystąpił, a wystąpił London Afrobeat Collective w utworze Freedom. Za 8 minut niecałych serwis informacyjny, a do serwisu informacyjnego, no zejdźmy na nasz polski już grunt. To będzie wątek filmowo-jazzowy. Chyba to dobre określenie tych 6 minut na antenie radia. Mężczyzn dawnych wieków zamykali się szukać skarbów, leków, ale my niewinni młodzi czarodzieje. Ale sami. Szukajmy ich, aby odkryć własne swe nadzieje. Piękna mowa.